Elisabeth Steins. Ria Lubbers, de vrouw van oud-premier Ruud Lubbers, is overleden. Mijn oude buren, want toen ik klein was, woonden we naast ze in Rotterdam. En voor mij en alle andere kinderen in de buurt was hun huis natuurlijk het huis om te gaan belletje trekken. Maar Ria maakte daar al gauw een einde aan. Want er kwam camerabeveiliging. Speciaal geïnstalleerd om ons te betrappen. We waren doodsbang. Pas veel later bedacht ik me dat die camera's er misschien wel waren om een andere reden. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. In België wordt morgen bij de verkiezingen een grote PVV-achtige overwinning verwacht van het Vlaams Belang. Waardoor de vraag rijst, kun je die partij nog wel uitsluiten als hij straks de grootste wordt? Verder is Arthur de Bruyne hier. Hij schreef een boek over Mexicaanse drugspraktijken die zijn overgewaaid naar Nederland. En met dat boek is hij genomineerd voor de Brusselprijs. We gaan het ook hebben over de invloed van social media op de naaktrecreatie in Nederland. En musicalster Janine LaRose is net klaar met de laatste try-out voor haar solovoorstelling die morgen in première gaat. Ze is onderweg hier naartoe en komt er aan het einde van dit uur over vertellen. Maar eerst het nieuwsoverzicht van zaterdag 8 juni. Israël heeft 4 gijzelaars uit Gaza bevrijd. En premier Netanyahu belde ze meteen op. Hallo. Shalom noah, baruch shuvach habayta. Hallo Noah, zegt Netanyahu hier. We zijn gezegend met je terugkeer. Hoe gaat het met je? De redding van de 4 is positief nieuws voor hun families, maar bij veel anderen groeit de wanhoop. What is urgent is to bring the hostages back. The ones who are alive, bring them back alive and get them back home so they can recover. Bij de Israëlische operatie zijn volgens Hamas ruim 200 Palestijnen gedood. En volgens Israël worden er nog 120 gijzelaars in Gaza vastgehouden. Ondertussen hebben verschillende Nederlandse universiteiten met een brief in Trouw laten weten dat ze de banden met Israël niet verbreken. Alle universiteiten hebben vandaag gezegd dat wij het belangrijk vinden om het gesprek te blijven voeren. De dialoog aan te gaan, intern en extern. En dat verstoor je door te zeggen, we breken, we moeten spreken. Een teleurstelling voor studenten die al maanden actie voeren. We hebben het idee dat het natuurlijk niet gaat over een dialoog, maar over een monoloog. En in plaats van deze universiteit het lef heeft om zelf regie te pakken, schuift in plaats daarvan de verantwoordelijkheid af op de regering. Maar demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs is juist blij dat de rectoren zich uitspreken voor behoud van samenwerking met hun collega's in Israël. In Nederland zijn minder nieuwe kankermedicijnen verkrijgbaar dan in andere Europese landen. Dat blijkt uit nog vertrouwelijke cijfers die in handen zijn van RTL Nieuws. Dan heb je het over 3000 borstkankerpatiënten per jaar in Nederland. Ja, die middelen niet kunnen krijgen die vergelijkbare patiënten in het buitenland wel kunnen krijgen. De strenge eisen voor medicijnen en prijsonderhandelingen zorgen voor vertraging. En er zit volgens deze zorgeconoom ook een politieke keuze achter. Aan welke patiëntengroep geef je het eerst uit? Ook dat is in de kern een politieke keuze. Dus geef je het uit aan dure kankergeneesmiddelen of geef je het uit aan? Nou, bijvoorbeeld aan de langdurige zorg. Van de 48 Europees goedgekeurde kankermedicijnen zijn er maar 21 in Nederland te verkrijgen. De medicijnen kunnen vaak het leven van patiënten verlengen, zoals dat van deze vrouw. Maar ja, als je prognose een jaar is, dan is een half jaar best veel. Ik heb een pleegdochter met een babytje die ik heel graag nog wat groter wil zien worden. Het ministerie van Volksgezondheid wil proberen om het proces te versnellen om de medicijnen hier op de markt te krijgen. En 100 jaar zijn en dan nog trouwen. D-Day-veteraan Harold Terrence beloofde eeuwige trouw aan Jean Swerlin in Normandië. It's not just for young people love, you know. We get butterflies and we get a little action also. Het Amerikaanse stel gaf elkaar in het Frans het ja-woord, tot hilariteit van de aanwezige gasten. Do you, Jenny, take Harold Terrence to be your lawfully wedded husband? Oui! Ja. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, en dan schakelen we meteen even met Louis Dekker, want de uitslag van de kwalificatietraining van de Formule 1 in Canada, die is bekend. Vertel. Ja, en als je naar het scherm kijkt, dan denk je echt een fractie van een seconde. Is mijn scherm bevroren? Klopt dit allemaal wel? George Russell pakt pole position. Dat is verrassing nummer 1. Mm-hmm. Verstappen had het moeilijk. Is eigenlijk geabonneerd op de pole position het hele jaar al. Uitzonderingen daar gelaten. Maar moest hard werken. Stond 7e, stond 5e. Ging een paar keer met de hakken over de sloot. Maar krijgt het aan het eind voor elkaar om 2e te worden. Maar het belangrijkste, het boeiendste is nog wel de manier waarop George Russell... In de Formule 1 rijden ze rondjes en dan doe je het op duizendste van seconde. 1.12.000. Verstappen. 1.12.000. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Exact dezelfde tijd. En wat is dan de regel in de Formule 1? Degene die die tijd als eerste neerzet, die krijgt pole position en de eerste startplek. Dus we hebben een eerste rij met coureurs die dezelfde tijd, exact dezelfde tijd hebben gereden. Russell in de Mercedes op plek 1, Verstappen ernaast. Dus redelijk uniek. Ik denk dat het 1 keer eerder is gebeurd. Ja. Maar toen hadden we nog geen duizendste van seconde, maar 100ste. Als ik me goed herinner. Maar Verstappen alle kans op de zegen nog in Canada, Montreal, waar het morgen ook nog verschrikkelijk schijnt te gaan spoken qua regen en wind en weet ik veel wat nog meer. Ja, goed, dat zien we morgen. Dankjewel voor nu, Louis Dekker. Zij houdt van de zomer en ik meer van de winter. Wil zij naar buiten, dan blijf ik liever binnen. Ik stem iets anders en zij op Jesse Klaver. Ik drink hem met gewone melk en zij met haver. Maar ze ligt naast me en ik kan van haar leren. Ik laat haar in haar waarde, zij laat mij dingen proberen. We praten en we praten, maar we geven elkaar spatie. Al was de wereld maar als onze relatie. Haar vader was een Beatle en de mijne stom. Zij luistert liever Fleming en ik liever Anton. Toch liggen we hier samen, ja zo kan het dus ook. Haar vader was een Beatle en de mijne stom. Een Beatle in de stom, net als vuur en water. Maar toch sta je naast me, oh oh. Een Beatle in de stom, net als vuur en water. Maar toch sta je naast me, oh oh oh. Zijn wij het antwoord op onze relatie? Ik lig er wakker van polarisatie. Het is niet het een of het ander en het hoeft niet witter of zwart. Zit eentje van jou, zit eentje van mij, kom laat ik het dansen. Want de dagen zijn het door nachten en het kan niet zonder elkaar. Oh, wat doe ik graag dingen anders voor haar. Want haar vader was een Beatle en de mijne stoom. Zij luistert liever Fleming en ik liever Anton. Toch liggen we hier samen, ja zo kan het nu zo. Haar vader was een Beatle en de mijne stoom. Een Beatle in de stoom. Lieve Fleming en ik liever Anton. Toch liggen we hier samen, ja zo kan het dus ook. Haar vader was een Beatle en de mijne stoom. Een Beatle in de stoom. Net als vuur en water. Snelle met een Beatle en een Stone. In België hebben politieke partijen al meer dan 30 jaar de afspraak met elkaar dat zij niet samenwerken met extreemrechtse partijen, het zogenoemde cordon sanitaire. Maar na de verkiezingen van morgen gaat dat mogelijk veranderen. Goedenavond, politicoloog Nicolas Boutica van de Universiteit van Gent. Goedenavond. Ja, want morgen zijn er dus verkiezingen in België. Niet alleen federale, maar ook regionale en natuurlijk de Europese verkiezingen. Een heleboel tegelijk. Loopt de verkiezingskoorts al op? Leeft het een beetje? Het leeft zeker en vast, hè. Nu, ik denk dat heel wat kiezers het al een beetje beu zijn, omdat we de voorbije weken, en zeker de voorbije 2 weken sinds de campagne op televisie is te zien. We hebben heel veel politici zien passeren, dus ik denk dat sommige kiezers het een beetje beu zijn ondertussen. Maar ja, het is ook niet zo simpel om het in te schatten of het echt leeft, omdat ja, in tegenstelling tot Nederland bijvoorbeeld, daar hebben jullie een stemrecht. Wij hebben stemplicht, wij moeten naar de stembus. Dus het is wat moeilijker in te schatten of het echt leeft. Doorgaans ja, gaat 85% van de kiezers een stem uitbrengen. Er zijn mensen die zeggen, ik ga helemaal niet gaan stemmen, ondanks die stemplicht. Ja. Maar er is wel een meting gebeurd. Hè. Wat zou er gebeuren bijvoorbeeld als je die stemplicht zou gaan afschaffen? Wel, 30% zou toch thuis blijven bij die verkiezing. Dus dat betekent wel, ja, het leeft wel, maar ja, burgers zijn wel boos, zijn wel ontgoocheld in de politiek. Dus ja, het leeft, maar ik weet niet of iedereen echt veel hoesting heeft om naar de stembus te gaan. Nee, en is wel dan duidelijk naar welke verkiezing de meeste belangstelling uitgaat? Ja, ik denk wel de federale verkiezingen. Hè. De Europese verkiezingen leven eigenlijk helemaal niet in ons land. Het zijn vooral die federale verkiezingen, die komen ook meestal het meest in beeld, nog veel meer ook dan de regionale verkiezingen. Niet tegenstaan dat die regionale parlementen eigenlijk wel belangrijk zijn, maar je voelt wel dat er wat meer spanning aanwezig is op het federale niveau, omdat die Franstaligen en Nederlandstaligen, die komen daar samen in één, eenzelfde nationale parlement. Ja. En dat geeft toch wel een beetje meer uitstraling aan die verkiezing. Nou horen we al weken dat het radicaal rechtse Vlaams Belang flink gaat winnen bij die verkiezingen. En ja, wat zeggen de peilingen daarover dan nu? Hoe groot is de verwachting dat die overwinning zal zijn? Die gaan winnen. Ik denk dat we daarvan kunnen uitgaan. Dus in Vlaanderen gaan die de verkiezingen gaan zeker de grootste partij zijn. De peilingen gaan uit van ja, 25% was de laatste peiling nu. Nu, de peilingen als het gaat over Vlaams Belang zijn ook wel een beetje gevaarlijk, omdat mensen niet altijd durven zeggen dat ze voor het Vlaams Belang stemmen. En dat zou misschien nog wel een onderschatting kunnen zijn. Sommigen denken dat ze misschien dan naar de 30% zouden kunnen gaan. Dus dat is wel een heel ruime overwinning. Veel groter dan alle andere partijen. Nu, we gaan het moeten zien. Hè, want ja, Vlaams Belang, in het verleden durfden mensen niet zeggen, we stemmen ervoor. Maar de dag van vandaag is dat toch wel een beetje veranderd. Hè? Ja. Ook op televisie durven mensen vandaag zeggen, wij stemmen wel degelijk voor het Vlaams Belang. Maar zij worden zeker met kop en schouders de grootste partij. De vraag is, ja, hoeveel groter dan de rest? Ja, maar dat betekent dus ook dat ze in principe mogen gaan formeren. De vraag is dan vervolgens wel of er ook partijen zijn die willen gaan samenwerken. Zoals ik net al zei, hebben dus andere partijen al 30 jaar lang met elkaar de afspraak dat ze nooit gaan samenwerken met een extreemrechtse partij. Wat was daar ooit het idee eigenlijk achter? Wel, men vond ze ondemocratisch. Zo simpel is het. Hè. Men vond het een partij die een aantal vrijheden van mensen aantastte, die de gelijkheid niet respecteerde tussen mensen. Dus dat was de reden waarom men daar niet mee wilde samenwerken. Nu, dat cordon sanitaire bestaat inderdaad al heel erg lang. En het zal ook wel gerespecteerd worden, denk ik, na deze verkiezingen. Er is eigenlijk maar één niveau waar er mogelijk een doorbreking komt van dat cordon. En dat zou het Vlaamse niveau zijn. In het Vlaamse parlement zou men dat cordon eventueel kunnen doorbreken. Maar dan kijk maar vooral naar de N-VA, dat is die partij van Bart De Wever, ook een Vlaams-nationalistische partij. En die partij zou eventueel bereid zijn, of althans een aantal mensen binnen die partij, om dat cordon te gaan doorbreken. Maar de leider van die partij, Bart De Wever, heeft gezegd, nee, wij gaan dat niet doen. En hij heeft daar vooral inspiratie gehaald uit Nederland. Hij heeft gezien, de VVD heeft daar op een bepaald moment een opening gemaakt naar de partij van Geert Wilders. Die konden blijkbaar meebesturen. Wel, men heeft geleerd in Vlaanderen, we gaan dat niet doen. We gaan carrément nee zeggen tegen dat Vlaams Belang, omdat je anders, ja, die partij wat extra zuurstof geeft. Hè. Men wilde het voorstellen als een nutteloze stem en dat hebben ze gedaan in de campagne. Dus ik denk ook dat men dat zal respecteren na de campagne, want ja, het wordt heel moeilijk. Men moet al een ruime meerderheid halen, denk ik, in Vlaanderen om dat cordon te gaan doorbreken. En ik denk dat het er niet van komt. Carrément nee. Vierkant nee. Ja, dat is het gezegd. Ja. Ja. Het Vlaams Belang is wel in de loop der tijd veranderd. Het heeft sowieso een andere naam. Vroeger was het Vlaams Blok. Er is inmiddels ook een andere voorzitter die minder wordt gezien als hardliner. Mm-hmm. Is het nog steeds wel de radicale partij van weleer? Volgens de meeste mensen wel. Al zijn ze inderdaad, hebben ze een wat salonveger imago, een wat minder radicaal imago gekregen. Hè. Je hebt inderdaad die nieuwe voorzitter, Tom van Grieken, een absoluut kopstuk ook geworden in Vlaanderen. Wat de eerste keer is dat zo'n radicaal-rechtse partij, we hebben al een heel lange traditie van radicaal-rechts, maar nog nooit had die partij een aantrekkelijk kopstuk in de rangen. Deze keer wel, hè, van Grieken, Tom van Grieken heet hij, is de derde populairste politicus van Vlaanderen volgens de peilingen. Dus hij heeft die partij wel wat omgevormd, zeker op het vlak van het imago van die partij is die wat minder radicaal geworden. Maar in deze campagne, zij waren eigenlijk de campagne ingetrokken als een vrij gematigde partij, maar ze zijn er precies wat radicaler uitgekomen. Dat heeft te maken met een beetje een vreemd thema dat plots is opgedoken in deze campagne, namelijk transgenders. Genderkwesties zijn op de agenda gekomen. Discussies rond genderneutrale toiletten, geslachtsoperaties, moet dat betaald worden of niet? En had eigenlijk te maken met een tv-show. Een tv-show waarvan Grieken onder andere in zat en waar een transjongen vroeg aan de politici die daar aanwezig waren van kijk, wat vindt u van het geweld op transgenders? En die van Grieken, die raakte moeilijk uit zijn woorden en die zei van kijk, ja, als een man zich verkleedt als een vrouw, dan kan het gebeuren dat er met u gelachen wordt. Dat was een letterlijke quote uit dat programma. Dus dat kwam weinig empathisch over en werd eigenlijk vaak opgerakeld door de tegenstanders natuurlijk van Grieken en zijn Vlaams Belang, omdat men daar een manier had gevonden om die partij wat pijn te doen. Dus ja, wat men daar zou van denken in de Dorpsstraat, dat weet ik niet, maar op televisie kreeg je de indruk, ja, die partij Vlaams Belang, dat salonfege imago, daar is toch wel een laagje afgekrapt nu tijdens de campagne. Ja, en het is grappig dat u dat zegt, dat salonfege hier in Nederland, na de grote overwinning van de PVV, is het daar veel over gegaan. De media kregen onder andere kritiek dat die Geert Wilders salonfähig zouden hebben gemaakt, onder andere door hem Geert Milders te noemen. Is dat ook een discussie die in België speelt, over dat het Vlaams Belang dus ten onrechte misschien salonfähig wordt? Het speelt minder aan Vlaamse kant, denk ik. Het speelt hem vooral aan Franstalige kant. Hè. Aan Franstalige kant bestaat er bijvoorbeeld wat men noemt een cordon mediatiek. Namelijk, daar verhindert men dat radicaal rechtse politici dat die op televisie komen. Hè. Men gaat er niet mee in debat. Die komen niet op televisie, ook niet in kranten. Je krijgt geen kranten in interviews met radicaal rechtse politici. En dat is ook een van de redenen die men vaak naar opwerpt om te zeggen van kijk, men breekt niet door radicaal rechts in Franstalig België. Net omwille van het feit dat men dus niet meewerkt aan het radicaal rechts. Men projecteert ze niet als normale politici. Het zijn geen politici die in kranten of televisie mogen verschijnen. Dus het is een debat dat minder in Vlaanderen leeft, maar wel aan Franstalige kant. En dat is inderdaad het effect wat het heeft in Wallonië. Dat dus links de groter wordt, of het blijft. Ja, links zal het ook moeilijk krijgen op dit moment. Bepaalde linkse partijen, de traditionele, wat jullie de PvdA noemen in Nederland, de PS in Franstalig België, die lijkt het heel moeilijk te krijgen. Maar PTB, dat zijn dan de communisten, of zoals jullie de SP in Nederland zouden noemen, die partij lijkt het een stukje beter te gaan doen. Dus links blijft nog altijd populair in Franstalig België, maar je ziet daar ook wel de liberale partij, een beetje de VVD van bij jullie, die ook op migratie wat conservatiever uit hoe komt, wat rechtser uit de hoek komt. Maar dat is toch een partij die op dit moment ook wel de wind in de zeilen heeft. Dus die kunnen misschien wel. Ja, in Franstalig België zijn de mensen, als het gaat over migratie, die denken daar op dezelfde manier over als in Vlaanderen. Ook economisch is daar een gunstige voedingsbodem om radicaal rechts te laten groeien. Maar dat breekt daar niet door, omdat je onder andere die rechtse partijen hebben die wat meer traditioneel zijn, maar die toch ook wel streng zijn op migratie. En je hebt daar die gunstige voedingsbodem wel, maar nog geen altijd. Ja, je hebt geen goed georganiseerde radicaal-rechtse partij in Franstalig België. En dat maakt dat ze niet doorbreken. Het belooft al met al behoorlijk wat voor de formatie in België. En België staat toch al niet echt bekend om zijn makkelijke formaties. Dus dat duurt nog wel even voordat er straks een kabinet zit. Ja, ik weet het niet. Normaal gezien wel. Normaal gezien zou ik zeggen ja. Maar een paar dagen wanneer na de verkiezingen, ik denk op 19 juni, komt Europa met een rapport over onze begroting. Hè. Europa kijkt op onze begroting toe. En dat rapport zal heel streng zijn. Dus wij hebben de neiging om lang te gaan formeren, tenzij de buitenwereld ons dwingt om snel te handelen, om beslissingen te nemen. En het zou kunnen zijn dat als rapport van Europa zo slecht is, dat het toch vaart moet gemaakt worden. Anders worden de financiële markten ons misschien ongunstig en zo verder. Dus wanneer de externe omstandigheden, wanneer de buitenwereld heel negatief naar België kijkt, dan zou het kunnen dat het wat sneller gaat. Maar pinnen we er niet op vast. Hè. We hebben een traditie van lange regeringsvormingen. Ja. Goed, dank voor dit gesprek. Nicolas Bouteka van de Universiteit Gent. Dank u wel. Graag gedaan. You got me running. You got me hiding. You got me run, hide, hide, run any way you wanna let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want me to. We're going up, we're going down. what you want me to do. I hear me. You got me hiding, you got me peep, hide, hide, peep, anyway you wanna let it roll. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. Mick Hucknall met Baby, What You Want Me To Do. Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Prussenprijs 2024. Volgende week is die ontknoping van de Brusselprijs voor dus het beste journalistieke boek in de Rode Hoed in Amsterdam. En vandaag het vijfde en laatste gesprek met een genomineerde. Goedenavond, Arthur de Bruyne. Hoi. Je bent de auteur van het boek De Mexicaanse Methode, de onzichtbare opmars van crystal meth in de lage landen. Gefeliciteerd met je nominatie natuurlijk. Dank je. Hartstikke mooi. Dit boek, ik heb het gelezen, je beschrijft daarin eigenlijk een relatief nieuwe tak in de drugsmisdaad, namelijk de productie van crystal meth. Aanvankelijk vooral in Mexico, maar al gauw nam Nederland de markt over. Want die Mexicaanse koks die drugs maken, die gingen hier aan de slag. Waarom was juist Nederland zo aantrekkelijk voor ze? Nederland was omdat ze uitgenodigd zijn eigenlijk. Ze zijn hierheen gehaald door Nederlandse drugsboeren die ecstasy was minder winstgevend geworden doorheen de jaren, hè, omdat ze er zoveel van maakten. Dat ze uiteindelijk overgestapt zijn op de crystal meth. Maar daarvoor hadden ze kennis nodig eigenlijk. Want de Nederlanders hier hebben nooit uitgedokterd hoe ze dat op een winstgevende manier kunnen doen. Op een efficiënte manier, die crystal meth maken. En die Mexicanen kunnen dat wel. Mexico wordt al jaren crystal meth gemaakt voor met name de Amerikaanse markt. En daardoor bestaat er in Mexico heel wat kennis. Mexicanen zijn daarin gespecialiseerd. En daarom zijn die door Nederlanders naar Nederland gehaald. Ze zijn uitgenodigd om dat trucje ook te komen doen. Klopt, ja, precies. En was dat dan voor die jongens die dat deden ook een logische stap om hier naartoe te komen? Nou, voor die jongens was dat was wel een best een grote stap eigenlijk. Ik heb een aantal van hen gesproken. En dat is wel een beslissing waar ze gaan niet over één nacht ijs om die beslissing te nemen eigenlijk. Ik herinner me een Mexicaan, ik heb geïnterviewd in Mexico, een kok. Die man had hier die had 3 jaar hier in de gevangenis gezeten in Terapel in het noorden van Nederland. En die was teruggestuurd na zijn gevangenisstraf. Heb ik die opgespoord in Mexico, ben ik die gaan spreken een aantal keer. Ik heb zelfs ook zijn echtgenote ontmoet en die vertelde mij dat ze dat aanvankelijk niet zo'n goed idee vond om naar Nederland te gaan. Dat ze dat toch wel best riskant vond. Omdat de kans op omgepakt te worden groter was. Omgepakt te worden ook. En omdat ze eigenlijk, ja, in Mexico. Mexico is een, laten we zeggen, een narco-staat, een drugsland. Er gaat heel veel geweld in om, in die drugsonderwereld. En dan dacht zij, ja, als er in Nederland ook drugs geproduceerd worden, zou het dan niet net zo'n gevaarlijke wespennest kunnen zijn als Mexico. En dus die Mexicanen, die zijn aanvankelijk wel bezorgd. En die kennen hier ook geen Nederlands. Ja. Die weten niet. Dus de eerste week, dus die man, die Mexicaan die hier was komen in een lab komen koken, die was wel best gespannen. Die was wel best nerveus. Die eerste week. Het was niet een fluitje van een cent om hierheen te komen en dat te doen. Je schrijft hoe je gefascineerd raakte, bezeten zeg je zelf, raakte met dit onderwerp door een nieuwsbericht in 2019. Je was toen voor het FD-correspondent in Mexico en je zag een bericht over hoe er hier door de politie op een boot in Moerdijk een drugslab werd gevonden en waar 3 Mexicanen stonden te koken, die drugs stonden te maken en werden opgepakt. Wat trok jou zo in dat verhaal? Ja, ik kan er moeilijk de vinger op leggen, zelfs vandaag nog eigenlijk. Ik was er meteen door gebeten. Het was een onderwerp dat ik ook al door mijn ervaring als correspondent in Mexico... om het onderwerp drugs, ik kan er gewoon niet omheen. Dus ik had wel eens een reportage gewijd aan het onderwerp. Ik ken er al een en ander over. En dan duiken opeens die Mexicanen op in Moerdijk. Ik begin dan uit te zoeken en... Ik leerde al gauw dat er een aantal maanden voordien ook op een andere plek in Nederland, Wateringen was dat, dat er ook een aantal Mexicanen waren opgepakt in een crystal meth lab. En ik dacht meteen, hier is iets aan de hand. Waarom die Mexicanen? Wat gaan die doen in Nederland? En ik wilde dat uitzoeken. Ik was daar meteen door gebeten eigenlijk. En ik heb er uiteindelijk 3-4 jaar aan gewerkt. Ik heb alles boven water gekregen, denk ik. Ja. Uiteindelijk. Ja, ik was er door gebeten meteen. Ja, je hebt echt enorm veel werk in zitten. Heel veel verschillende soorten bronnen ook aangesproken. Je hebt heel veel mensen gesproken, zowel in Mexico als hier. Ook dus smokkelaars, maar ook opsporingsambtenaren. Klopt, van alles. En een van de sleutelfiguren uit dit hele verhaal is iemand die zich Pablo Escobar noemt. Die heb jij ook gesproken. Wat kwam je over hem te weten en wat vertelde hij jou? Ja, die man, dat is eigenlijk een sleutelfiguur in de totstandkoming van die nieuwe tak van de synthetische drugsindustrie. Die man is eigenlijk dat is een broker, een dienstenmakelaar. Dat is een tussenpersoon tussen de Nederlandse drugsboeren die hier labs willen opzetten. En anderzijds kent hij Cox in Mexico. Die komt uit een staat in Mexico waar die bekend is als broeinest voor de drugsonderwereld. Dus als die man, die kende daar ook heel wat Cox. Die woonde al lang in Spanje en uiteindelijk is hij via in contact gekomen met een Nederlandse drugsproducent. En die heeft heel wat Nederlanders aan Mexicaanse Cox geholpen doorheen de jaren. En voor die man, die Pablo Escobar... is dat eigenlijk een family business? Want zijn vader zelfs is hier in 2017 is hij veroordeeld voor betrokkenheid bij een methamfetaminelab. Ook zijn broer was erbij betrokken. Dus dat is echt zo'n beetje een family business geweest, die crystal meth. En die Pablo Escobar, ja, dat is echt een sleutelfiguur. Ja, die echt, is die familie is belangrijk geweest in het totstandkoming van die meth-industrie. Hoe is het jou gelukt om hem aan de praat te krijgen en om hem te vinden en daar kennelijk een vertrouwensband mee op te bouwen? Ik heb die een brief toegestuurd. Die zat in de gevangenis. En dat is zo gegaan. Ik heb heel wat van die Mexicanen een brief gestuurd. Een brief in het Spaans. Waarin ik mezelf voorstelde, waarin ik ze vroeg om een gesprek eigenlijk. Hem ben ik nooit gaan bezoeken in de gevangenis, wel een aantal andere Mexicanen. Maar die Pablo Escobar, ik heb hem uiteindelijk toch aan de telefoon gekregen en heeft me een en ander verteld over zijn voorgeschiedenis en hoe het allemaal gegaan is. Ik heb hem zelfs gisteren nog gesproken. Het toeval wil dat ik hem gisteren nog gesproken heb. Hoe gaat het met hem? Goed, al met al de omstandigheden in overweging genomen. Maar hij is wel misnoegd. Hij heeft een zware gevangenisstraf gekregen. Hij is veroordeeld tot 12 jaar. En hij vindt dat hij die strenge straf, dat justitie van hem een voorbeeld wil maken om eventueel volgende Mexicanen af te schrikken. Mm-hmm. En dus hij is wel misnoegd over die gevangenisstraf. Ja. En hij heeft ook beroep aangetekend. Ja. Dus dat is nog lopende. Je hebt in je boek heel veel boven water gekregen. Het geeft echt een inzicht in die wereld dat denk ik uniek is. Want ik heb dat in ieder geval nog nooit zo gelezen. Maar er kwam ook veel informatie los uit deze wereld... doordat de politie de mobieltjes van criminelen had gehackt. Hè? Precies. Je hebt daar ook gebruik van gemaakt van de verslagen die daarvan zijn. Maar daardoor werd ook zichtbaar hoe groot en grimmig die wereld is. Ook in Nederland. Er werd hier bijvoorbeeld ook een martelkamer gevonden in een container. Ik denk dat mensen dat misschien nog wel weten. Er was al snel de vraag, wordt Nederland dan nu ook het Mexico van Europa? Is Nederland een narco-staat aan het worden, mede onder invloed van die Mexicanen? Ja, je moet weten dat geweld eigenlijk, het dodelijke geweld in Nederland, situeert zich vaker in het cocaïne-milieu. Je denkt dan aan mensen als bijvoorbeeld Redo aan Taghi. Liquidaties en zo meer. Dat gebeurt allemaal veel meer in het cocaïne-milieu. Terwijl in de synthetische drugs, productie van pillen of crystal meth, daarin is, lijkt mij, samenwerking veel meer aan de orde te zijn dan concurrentie. Ook wat die Mexicanen betreft. Aanvankelijk was er heel wat bezorgdheid natuurlijk. Hè, dat die misschien zouden gestuurd. Dat die misschien naar hier gezonden zouden geweest zijn. Door een of andere. Een drugskartel. Een groot misdaadsyndicaat in Mexico. En dat we hier in Nederland of België. Dat we snel ook. Die zorgwekkende, gewelddadige taferelen gingen zien. Zoals in Mexico. Maar die zorg is eigenlijk voorbarig gebleken. Die zorg is onterecht gebleken. Want bij die Mexicanen bijvoorbeeld. Is er nooit één wapen aangetroffen, behalve misschien een omgezaagd of een afgezaagd een jachtgeweer ergens in een van de labs dat daar nog rondslingerde. Ja. Maar dus die Mexicanen, die hebben niemand geïntimideerd, die hebben niemand. Er is alleszins geen geweld aan te pas gekomen. Die Mexicanen, je moet ook over. Het zijn eigenlijk ZZP'ers bijna, die Mexicanen, freelancers, die worden aangetrokken voor een dienst of een aantal weken in een lab te gaan werken. Ja. En dan die worden daarvoor betaald en dan worden die weer heen gestuurd eigenlijk door die Nederlanders. Het klinkt heel bizar, maar als je jouw boek leest, dan is het inderdaad gewoon eigenlijk een economie met alle dynamieken die ook in een normale economie er precies, zijn. Precies, precies. Ja. Ja. Zeker in die steeds drugs, hè, want de economie van vandaag is ook veel freelancers, zelfstandigen, ja. Vliesbezorgers en zo meer. En die Mexicanen, dat zijn eigenlijk bijna een soort, soort van arbeidsmigranten. Zo kun je daarover nadenken eigenlijk. En die ook de klusjes opklaren voor wat Nederlanders niet willen doen. Namelijk met die gevaarlijke stoffen werken in die vieze laboratoriums. Waar ze gewoon vergiftigd raken. Ja, die raken daarvan vergiftigd. Ja, dat zie je vaak in onmantelde labs. En slingen er allerlei strips, ibuprofen rond of pijnstillers. Omdat die krijgen gewoon verschrikkelijke hoofdpijn. Ja, ze moeten veel melk drinken. Want die slapen vaak in die labs zelf, hè, in die giftige dampen. Liggen daar een aantal matrassen. En daar slapen die Mexicanen in die labs. Voor de duur van de draai, zoals dat heet. De productieperiode van een aantal weken dat ze draaien. Dus die arbeidsomstandigheden zijn best wel erbarmelijk te noemen eigenlijk. Ze krijgen wel goed voor betaald. Maar het risico is enorm. Niet alleen de pakkans, maar ook het risico voor hun gezondheid. Tot slot. Kort, want we horen eigenlijk al een tijdje. Er is een tijd geweest dat er veel werden opgepakt en die drugslabs werden opgerold. En dat horen we de laatste tijd niet meer. Betekent dat dan dat ze nu weg zijn? Of dat de Mexicaanse methode de Hollandse methode is geworden? Precies, dat is wat er gebeurd is. De Nederlanders hebben het trucje inmiddels in de vingers. Hebben het trucje van de Mexicanen afgekeken. Dus de Mexicanen zijn niet echt meer nodig. Heel zelden wordt er wel. Vorig jaar in Nederland zijn er een aantal nog opgepakt. Maar afgezien daarvan lijkt het fenomeen een beetje van voorbijgaande aard. De industrie is er nog wel, alleen de Mexicanen zijn er niet meer. Precies, nu worden er wel vorig jaar weer ongeveer evenveel methamfetamine labs opgerold als ecstasy labs. Dus nu staat die industrie is groot geworden. Die methamfetamine-industrie is nu even groot als de ecstasy, de pillenbusiness, dankzij die, of door toedoen van die Mexicanen eigenlijk. Ja, Oké, dankjewel Arthur de Bruyne. Volgende week gaan we dan horen of jij de Brusselprijs hebt gewonnen tijdens een speciale ooguitzending in de Rode Hoed in Amsterdam. En die wordt georganiseerd in samenwerking met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, moet ik er dan het even bij zeggen. Dankjewel voor dit gesprek. Dat is graag gedaan, bedankt voor het uitnodigen. R.E.M. natuurlijk, met Fall On Me. Zo'n 2,5 miljoen mensen in Nederland recreëren wel eens naakt. Dat aantal is al jaren vrij stabiel. Maar met de druk van social media om er altijd perfect uit te zien, is je kleren uittrekken in het openbaar er misschien niet per se veel makkelijker op geworden. Goedenavond, Christine Kouwman, directeur-bestuurder van de Naturistenfederatie Open en Bloot. Goedenavond. Ja, om aandacht te vragen voor naaktrecreatie en naturisme organiseren jullie morgen een open dag. Mm-hmm. Mensen kunnen dan een kijkje komen nemen op allerlei zogenoemde blootlocaties. Is dat nodig, zo'n open dag? Nou ja, die is zeker nodig. En we organiseren die ook al 35 jaar. Of zelfs al een paar jaartjes langer. Dus het is niet iets nieuws. Maar al 35 jaar zetten alle terreinen in Nederland en zakelijke partners van NFN de deuren open om vrijblijvend een kijkje te komen nemen. En om dat gesprek een beetje gaande te houden over naaktrecreatie. Ja. Het wordt trouwens niet echt lekker weer morgen, hè? Nee, zeker dat is wel niet jammer, hè? Voor naaktrecreatie zou ik toch denken. Überhaupt niet om te recreëren. Nee, sowieso niet. Maar goed, we weten uit onderzoek dat social media inderdaad veel invloed hebben op het zelfbeeld van met name jongeren, maar eigenlijk ook op alle andere leeftijdsgroepen. Hoe dus mensen met hun lichaam omgaan. Heeft dat ook zo zijn weerslag op naaktrecreatie? Nou ja, als je kijkt naar de cijfers, dan valt dat reuze mee. Want wat je net al zei, die 2,5 miljoen naaktrecreanten in Nederland, is dat cijfer is vrij stabiel. Dat laten we ook regelmatig onderzoeken. Dus dat was in 2011 zo, in 2019 zo en in 2023 ook zo. Dus ja, je ziet ook wel, dan kan je dus concluderen dat er ook iedere keer nieuwe aanwas komt. Mm-hmm. Maar de manier waarop mensen met hun lichaam en met naaktheid omgaan zal misschien wel in bepaalde groepen toch anders zijn? Ik denk dat het in die zin wel lastig is voor de jongere generatie, omdat die natuurlijk op social media eigenlijk helemaal niet meer de echte lichamen zien. Sowieso ligt dat al heel erg lastig, want tepels en borsten mogen sowieso al helemaal niet vertoond worden. Nee, en dus als ze gaan, dan kunnen ze ook geen selfies van zichzelf maken. Wat zeg je? Als ze wel gaan recreëren naakt, dan kunnen ze ook niet selfies maken om dan te posten. Nee, nou hoeft dat ook niet per se natuurlijk. Want volgens mij ben je lekker aan het recreëren voor jezelf. Maar het gaat er meer om dat de jongeren niet meer de echte blote lichamen zien. En eigenlijk misschien denken, oké, ik kan mijn eigen lichaam niet laten zien, want ik voldoen niet aan het plaatje. Dus je ziet wel dat er bij jongere generatie ontzettend veel bodyshaming is. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ontzettend zonde. Ja. Ja. Maar u zei al van de cijfers blijven toch stabiel van mm-hmm. het aantal mensen dat er wel aan doet. Ja. 1 op de 8 Nederlanders ongeveer. Ja. Dus er is ook aanwas. Wie zijn dat dan? Wie doen dit graag? Nou ja, sowieso heel veel Nederlanders. Je kan niet echt zeggen dat het een bepaald soort Nederlander is. Je ziet wel dat de meeste mensen kiezen om naakt te recreëren als ze zo rond de 25, 30 zijn of ouder. En dat heeft met name ermee te maken hoe beïnvloedbaar je nog bent voor de sociale druk. En dat wordt gewoon steeds minder hoe ouder je wordt. Dat is een feit. Ja. En ja. Wat zoeken mensen in die naaktrecreatie? Nou, ik zei net, hoe verschillend ze ook zijn, hebben alle naaktrecreanten één ding gemeenschappelijk. En dat is allemaal dat ze een gevoel van vrijheid ervaren. Ja. En dat is ook de belangrijkste reden waarom de mensen dus bloot recreëren. Omdat het gewoon een vrij gevoel geeft. Ja, en die vrijheid is misschien niet eens voor iedereen meer zo vanzelfsprekend. Ik denk ook bijvoorbeeld aan topless zonnen. Dat was natuurlijk ooit heel normaal, maar dat is ook een beetje uit de gratie geraakt. En dat was wel een soort verworven vrijheid. Jazeker. Nou ja, daarom hebben wij organiseren al sinds 2018, dus dit jaar voor de 7e keer, altijd op 21 juni de Nationale Toplessdag. En juist die dag willen we ook stilstaan bij het feit dat vrouwen net zoveel rechten hebben als mannen om topless te zonnen. En dat kan op ieder strand in Nederland. Daar waar mannen topless zonnen, mogen vrouwen dat ook. Ja, en ik begrijp dat die openbare naaktheid zelfs bij wet is geregeld. Dat wist ik niet. Wat wil dat zeggen? We hebben een artikel dat heet 430a. En dat staat ervoor dat openbare naaktrecreatie in Nederland is toegestaan. Ja. Dus dat behalve eigenlijk op de plekken waar de openbare wegen aan vastzitten, dan niet. En voor de rest is het echt wel iedere keer kijken waar de geschiktheid is of niet. Ja. Nou is recreatie natuurlijk aan allerlei trends onderhevig. Dat zal voor naaktrecreatie niet anders zijn. Tot slot, waar is het anno 2024 goed toeven als naturist? Nou, overal. Het is maar net waar je van houdt. Je kan kamperen, je kan naar B&B's, je kan naar hotels, je kan cruisen, je kan zelfs op safari. Dat doe je wel gekleed, maar de plaatsen waar je dan slaapt, daar kan je ook weer lekker bloot genieten bij het zwembad. Dus eigenlijk daar waar mensen met badkleding recreëren, kan je dat ook gewoon in je blootje. Oké. Okay. Nou goed, dan wens ik u veel plezier morgen op de open dag. En dan dank u voor het gesprek, Christine Kouwman. Dank u wel. Graag gedaan. Ja. Hier binnengekomen is Janine LaRose. Hallo. Hallo. Musicalster. Bekend van rollen in de musicals The Color Purple bijvoorbeeld en Tina Turner. Maar ook in haar eigen leven bleek genoeg drama te zitten voor een voorstelling. Je lacht erop, maar het is wel echt zo. Het is wel zo. En dus schreef ze de voorstelling Genoeg. Een vrolijke cabaretshow over serieuze onderwerpen. Ja. En die morgen in première gaat. Ja. Ja. Je hebt net je laatste try-out gehad. Hoe was het? Super. Uitverkocht, Hillegom. Ja, het was te gek. Ja. Ze waren enthousiast. Een beetje teleurgesteld dat ik heel snel weg moest. Om hier te zijn. Maar ja, ze waren blij. Ja. Dat doet me goed. En jij ook. Je straalt er helemaal van. Je houdt ook echt van het podium, volgens mij. Hè? I love it. Ja. Is dat altijd zo geweest? Nou, I love it. Maar ik heb een godsgruwelijke hekel aan auditie doen. Mm-hmm. En want dan zit iedereen zo naar je te kijken of je wel goed genoeg en leuk genoeg bent. En daar is het eigenlijk een beetje misgegaan, waardoor ik dus deze voorstelling heb gemaakt. Want het is ook een beetje zo, de mensen die komen kijken in mijn voorstelling zijn mijn mede-auditanten. Ja. Weet je, dus die moeten ook auditie doen. En dat is gewoon, denk ik, een van de engste dingen die er is. Ja, want een van de thema's in je voorstelling is dat je lang het gevoel hebt gehad dat het nooit goed genoeg was. Precies, hè? Precies. Ja. Om een voorbeeld te geven, ik heb een keer auditie gedaan voor The Lion King. 20 jaar geleden. Dus niet de afgelopen keer, maar daarvoor. En ik deed auditie voor de rol van Hyena en voor de rol van Nala, het vriendinnetje van Simba. En ik kom daar voor het eerst. Ik was net afgestudeerd aan het conservatorium. En daar zit die commissie met allemaal gewoon grote mensen van Disney uit Amerika. Job van de Ende hemzelf. Dus de zenuwen gieren door je lijf. En ze vragen, wat ga je zingen? Ik zeg, nou, laten we beginnen met Shadowland, hè, van Nala. En ze zeggen serieus, ik kom hier voor Nala. Dat is wel een dikke Nala, hè? We doen hier toch geen dikkertje dap? Echt waar? je lacht nu heel hard, maar dat is echt een verschrikkelijke opmerking. Ja. En heb je daar nog wat tegen gezegd? Of nee, maar ik was compleet. Ik was echt. Ik was gewoon black out. Gewoon. En toen zeiden ze, doe maar het nummer van de Hyena. En toen kon ik niet meer. En toen zeiden ze, nou, we hebben wel genoeg gezien, dankjewel. En dat was mijn eerste ervaring met auditie doen. Ja. En toen dacht ik, oh my god. Is dit de wereld waar ik instap? Ja. En wil ik dat wel? Ja. En toen ben ik lekker naar Brazilië gegaan. Ik dacht, zoek het uit. Ik ga in een Braziliaanse band spelen. En dat heb ik jaren gedaan. Ja. 6 jaar daarna. Maar op een gegeven moment begon het podium toch te trekken. Want ik ben een beetje een verhalenverteller. Vind ik leuk. Dus toen dacht ik, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ja. En in deze voorstelling gaat het dus ook over, ja, over dat gevoel wat je ook op meerdere plekken in je leven daar hier tegenaan bent gelopen. Ja. Hè? Tegen dat gevoel van, ben ik wel genoeg? Precies. Wat ik heel leuk vind. Je bent daarvoor in je familiegeschiedenis gedoken. Zeker, zeker, zeker. Want kijk, we worden opgevoed, ik kom uit Suriname, en we worden opgevoed, doe maar normaal. Als je een beetje afvalt, dan val je een beetje tussen de middenmoot. Als je je haar streed, glad maakt, dat heb ik zo'n mooi blond haar, glad zoals jij, dan word je geaccepteerd. En ik was echt rebels en ik werd daar heel kwaad over. Van wat is dit nou in hemelsnaam? Dus op mijn 20e knipte ik mijn haar kort en dat ik jongens kop met krullen. En toen kreeg ik deze afro. Mm-hmm. En ik snapte niet waarom mijn familie of mijn moeder, mijn oma dat eigenlijk niet zo'n goed idee vonden. En door het onderzoek te doen naar mijn voorstelling kwam ik bij mijn overgrootmoeder terecht, die in 1900 geboren is, die ik nog gekend heb ook. En daardoor begreep ik het. Haar oma was nog slavin. En er zijn generatie op generatie, 400 jaar lang... hebben zij geleerd dat zwart zijn een vloek is. Mm-hmm. Zwart is lelijk, je haar moet niet kroes zijn... want anders word je niet aangenomen. En heel lang is het ook echt zo geweest. Dus zij zijn opgevoed door mijn overgrootmoeder... die haar kinderen heeft geleerd, trouw met een witte man. Dan krijg je kinderen met een lichtere kleur... en dan krijg je betere kans in de maatschappij. Ja. Dus dat gevoel van dat je moet je aanpassen... Ja. Je moet aan een bepaalde verwachtingen Precies. voldoen... dat heb je eigenlijk gewoon met de pap... bijna letterlijk met de paplepel ingegoten. Ja. En toen kwam het met auditie doen ook nog erbij. En nu dacht ik, potverdorie, dit is gewoon genoeg. Ja. We kunnen even iets laten horen uit het openingslied van je voorstelling. Dat is ook een opname van een van je try-outs. Ja. Als het leven een film was, dan ligt een kiezing daar. Welke rollen zal ik spelen? Ben ik slachtoffer of held? Moet ik altijd blijven vechten? Is dat hetgeen wat telt? Als het leven een film was, wat voor einde kies ik dan? Ja, dit is het nummer Als het leven een film was. Ja. Het gaat dus ook over afrekenen met je verleden, een nieuwe start maken. Ja. En dat is wat je in feite ook met deze voorstelling, doet. Ja. Was het moeilijk voor je? Ja, omdat ik heb heel veel te vertellen. En ik weet ook dat heel veel vertellen vaak een beetje spannend kan zijn. Hoe gaan mensen erop reageren? En aangezien we hebben geleerd dat we de vuile was niet buiten mogen hangen. Maar toen dacht ik, nee, het is gewoon genoeg geweest. Dit is mijn verhaal. Mm-hmm. En ik wil niet dat mensen lijden zoals ik heb geleden. Mensen lijden vaak in stilte. Onderwerpen die ik aanhaal is bijvoorbeeld geen kinderen kunnen krijgen. Ik dacht dat ik kapot was als vrouw. Wat is het doel van vrouw zijn als je geen kinderen hebt? Mm-hmm. Maar je bent nog steeds vrouw genoeg, prachtig genoeg. En je hoeft geen kinderen te baren om moeder te zijn. We kunnen moeder zijn van zoveel. Weet je, dat is een onderwerp. En een onderwerp vind ik wel heel leuk om even aan te sluiten. Het gaat over naakt zijn. Want ik deed auditie voor de musical Hair. En daar zat dus een naakt scène in. Ja. En dat is dus in 2007 was dat. En toen moesten we butt naked 5 seconden met felle lichten staan. En ik dacht echt, mijn god, hoe ga ik dit doen? En dan ben ik nu zo onder de indruk van die mevrouw die hiervoor sprak. Maar heb je dat toen gedaan? Ja! Ik dacht dat ik dood ging. Maar en zou je nu, want je hebt dus nu iets overwonnen... en je zegt van, nou, ik laat mezelf nu zien... en ik schaam me er niet voor, Klopt. Ik ben wie ik ben. Klopt. Zou je het nu wel met... Ja, ik ga dus, ook een zou beetje... Zou je willen naakt recreëren, bij wijze van spreken? Ik zou het nu durven. Ja. Ik ga ook wel een beetje ver op het podium. Maar dat ga ik niet verklappen, want anders dan... heb ik de clue al verklapt. Maar ik durf nu wel veel meer. En ik hoop dat veel meer mensen meer gaan durven. Ja, maar het is wel echt heel anders dan wat je hiervoor hebt gedaan. Hè? Om zo ook dus al die kwetsbare kanten te laten zien. En überhaupt dat zo'n hele voorstelling over jezelf gaat. Zeker, zeker. En ik vond het echt, ik sloeg doodsangsten uit de eerste voorstelling in het Werftheater 2 maanden geleden. Maar toen ik zag hoe mensen erop reageerden, toen dacht ik, yes, dit was het doel. Dat mensen die bijvoorbeeld geen kinderen kunnen krijgen, die komen naar die show naar me toe en die zeggen, goh, ik heb ook 6 jaar IVF gedaan. Het was heftig. Uiteindelijk heb ik maar geadopteerd. Of uiteindelijk heb ik er vrede mee. Of uiteindelijk heb ik toch nog 3 kinderen gekregen. Die gesprekken opengooien in plaats van in stilte gewoon verdriet hebben en je leven verkloten, om het even grof te zeggen. Ja, en ondanks dat het dus wel echt om best zware thema's gaat, ook zo wat je nu zegt over niet kinderen kunnen krijgen terwijl je ze wel wil, valt er dus kennelijk wel ook wat te lachen. Yes, ja, absoluut, absoluut. Hoe heb je dat gedaan? Ja, weet je wat het is? Ik ben zelf een beetje gek. Dus als je je eigen issues verwerkt hebt, dan kan je ook de grap ervan inzien. En er zit vooral heel veel zelfspot in. Bijvoorbeeld dan heb je gesprekken met... laat maar zo zeggen, je bent bezig met je traject, hè? Met je hormonen prikken en al die toestanden. En dan ga je naar feestjes. En dan kom je mensen tegen van... ik heb wel kinderen hoor, maar deze wilde ik eigenlijk niet. Oh, ja. Ja, die is een beetje te druk en lastig. En ik kan het haar niet kammen. Ik zeg, nou, dat je niet met de zwarte man moet gaan, hè? Weet je? Dat soort dingen, weet je wel? Ja. Wat zijn tot nu toe de reacties? Mensen zijn zo enthousiast. Vooral, de reacties zijn vooral, ze vinden me heel mooi zingen, dus dat vind ik heel leuk. Ik begeleid mezelf op piano en dat vond ik zelf heel spannend. En ik ben heel blij dat ik het heb gedurfd om het te doen. En ik denk eigenlijk vooral die kwetsbaarheid, die herkenbaarheid. Want het maakt niet uit of ik jonge mensen in de zaal heb, oude mensen in de zaal, wit, zwart. Eigenlijk voor iedereen is er iets van, oh mijn god, dat had ik ook. Of oh, dat zei mijn oma ook altijd. Of ja. Oh, dat deed mijn moeder ook. Eén ding wat mij bijvoorbeeld heel erg kwetste is dat, omdat mijn moeder wilde het beste voor me. En die wilde dat ik geaccepteerd werd. Dus ze zei heel vaak, als je nou een beetje gaat afvallen, dan pas je er beter bij. En nu ik was een iemand in de zaal en die zei, oh jeetje, ik heb ook een dochter die wat voller is en die is pas 6. En ik zeg er ook vaak dat ze een beetje dik is. Ja. En dat moet ik eigenlijk niet doen. Maar begrijp je het wel ook van je moeder dat ze dat zei? Zeker, zeker. En juist nu ik van mijn overgrootmoeder weet waar zij vandaan komt, begrijp ik haar veel meer. En eigenlijk mijn oma ook en eigenlijk iedereen. En omgekeerd begrijpt jouw familie jou dat jij het nu anders doet? Ze doen hun best. Ze doen hun best. Ja. Het is natuurlijk een raar vak, hè? Dat je op het podium gaat staan, 7 shows in de week spelen, je eigen ding, je eigen verhaal. Er zijn nog niet zo heel veel mensen die openlijk kunnen praten over hun ellende. Nee. En dat is dan vanuit die achtergrond van jou ook misschien dan extra bijzonder dat jij het dus wel doet. Dus denk ik wel. Ja. Ja. Ja. Dus je bent in ieder geval trots op jezelf. En de trots vanuit je eigen familie, die moet misschien nog een beetje komen. Of die is er al? Het is er sowieso al. Ze zijn voorzichtig. Ze hopen dat het goed gaat. Ja. Snap je? Maar trots zijn ze zeker. Ja. Nou, morgen dus de première. Ja, in de Lamar. En gieren dan de zenuwen ook weer zo door je lijf als toen je auditie stond te doen? Ik hoop het niet. Meestal komt het van echt een uur van tevoren dat ik denk, oh shit. Nu ben ik nog heel enthousiast. Ja. Nou, het dus gaat vast goed komen, volgens mij wel. We gaan er een feestje van maken. Oké, dankjewel voor dit gesprek. Komen we nu dan aan het einde van dit oog. Morgen is er geen oog vanwege de Europese verkiezingsuitzending. Europa kiest de uitslagen. Die is op Radio 1 vanaf 8:30 tot en met middernacht. En maandag zit hier dan in het oog wel weer iemand, namelijk Chris Keine. Een fijne nacht. En een laatste glas im steen. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent tot €3000 stapelkorting op jouw nieuwe Brugman keuken of badkamer. Zorgeloos gemonteerd en goed voor heel veel mooie momenten. Van de dag goed beginnen onder de regendouche tot samen borrelen aan de keukentafel. Profiteer nu van €3000 stapelkorting tijdens Brugmania. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Voordeur, achterdeur, binnendeur. Nu bij Hubo 25% korting op elke deur van Kendo. Niet zo'n Kendo het zelf. De vakman van Hubo hangt elke deur graag voor je af. Deur nodig? Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Ik ben erbij. Ik ben erbij, 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. NPO.